ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 190वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय को हम लोग देख रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने पांचवें पाठ को समाप्त किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ दिलीप जी। ओम आचार्य महोदय, पृष्ठ संख्या 94 994 विंशतितमे न्याये अत्र उच्यते उदाहरणं शतं ब्राह्मणाः सोमान् भक्षयन्ति दश दश एकैकं चमसं अनुप्रसर्वन्ति चेत् अत्र यदि सामान्यदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् तु दश दश एकैकम् इति ब्राह्मण एव इति गम्यते, परन्तु तत्र राजन्यचमसमपि अस्ति। तस्मात् कारणात् सन्देहः भवति यत् राजन्य चमसे राजन्याः गच्छन्ति उतवा ब्राह्मणाः। परन्तु अत्र यत् पूर्वपक्षी यद् वदति शतं ब्राह्मणाः सोमान् भक्षयन्ति, पूर्वपक्षिणः मते शतं ब्राह्मणाः सोमान् भक्षयन्ति इत्येतत् वाक्यम् अनुवादवाक्यमस्ति चेत् अनुवादवाक्ये सति अपि अत्र ब्राह्मणाः पदेन ब्राह्मणानामेव ग्रहणं भविष्यति शतं ब्राह्मणानां, चेत् कथमत्र राजन्यानां ग्रहणं कर्तुम् इच्छति। देखिए, वैसे तो ये पूर्व पक्षी की दृष्टि है, एकदम पूरा औचित्य हम कर सकें तो कठिन होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पूर्व पक्षी देख रहा है तो उसने कहा था, इनका प्रश्न ये है दिलीप जी का कि शतम ब्राह्मणाः सोमान भक्षयन्ति, ये जो वाक्य है इसको अनुवाद कहा है, और अनुवाद कहा है तो ऐसा मान करके 100 ब्राह्मण की विधि नहीं हुई है तो ऐसे में फिर 10 अन्य राजन्य भी ले सकते हैं। तो यदि ये अनुवाद है तो भी, तो यहां ये अनुवाद कैसे है, यानी कहीं और कहा गया होगा, तो इसमें 100 ब्राह्मण का ब्राह्मण को यहां पर प्रधानता से कहा गया है, जो युधिष्ठिर जी ने भी नीचे लिखा है इसमें विवरण के अंदर इन्होंने लिखा है। तो ये भूमा न्याय से या ब्राह्मण ग्राम न्याय से ये कथन मानना पड़ेगा। अगर हम पूरी तरह अभिधा में ब्राह्मण लेंगे जैसा कि आपके प्रश्न में लक्षित हो रहा है तब तो इसका कोई समाधान नहीं है सीधे सीधे, क्योंकि अनुवाद मानेंगे इसका मतलब है विधि में भी 100 ब्राह्मण कहीं ना कहीं कहे गए हैं, जब विधि में कहे गए भले ही ये अनुवाद है प्राप्त तो 100 ही हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से इसको प्राधान्य से पूर्व पक्षी के द्वारा इसको लिया जा रहा है। उसने अनुवाद केवल इस दृष्टि से कहा है कि यहां हम ज्यों का तू अभिधा से लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम इसमें तात्पर्य ले सकते हैं, थोड़ा लक्षणा में जा सकते हैं या प्राधान्य कथन से मान सकते हैं, क्योंकि साक्षात विधि नहीं है, विधि होती तो ज्यों का तू मानना पड़ता, केवल इतने रूप में थोड़ी छूट चाह रहा है ये पूर्व पक्षी। जी आचार्य महोदय, अयम प्रश्नस्तु सिद्धांतिनः मते अपि अस्ति यत् यदि अत्र विधि अपि मन्येत पुनरपि अत्र शतं ब्राह्मणः इत्यत्र भूमान्यायेन राजन्यानाम् अपि ग्रहणं भविष्यति इति। नहीं, सिद्धांति के पक्ष में तो इसलिए नहीं बनेगा कि सिद्धांति इसको अगर विधि मान रहा है तो विधि मान रहा है तो ये जू की तू लागू होगी। अब यहां पर वो भूमा न्याय नहीं लगाएंगे, वो साक्षात जब श्रुति है सीधे सीधे तो इसको फिर नहीं लगाएंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि बस ये 100 ब्राह्मण है तो 10-10 ब्राह्मण ही उस तरफ जाए, तो उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। अगर ये ब्राह्मण न्याय लगा रहे होते तब तो खंडन भी नहीं कर सकते थे, ये क्षत्रिय भी उसमें जुड़ ही जाता, पर चूंकि एकदम 100 का ही ले रहे हैं और उसको विधि मान रहे हैं और अनुवाद का खंडन कर रहे हैं, तो यही तात्पर्य कि इसमें आप विधि है इसलिए बदल नहीं सकते हैं, आप जो का तू है वैसा का वैसा ही ग्रहण किया जाएगा। आचार्य महोदय, पृष्ठे पूर्वम एकम उदाहरण आसीत ग्रहम सम्मार्ष्टि, तत्र ग्रहम इत्यस्य अनुवादम कृत्वा सम्मार्जनस्य विधानम कृतवान आसीत चेत् तत्र अस्माभिः उक्तं यत् ग्रहम इत्यत्र एकत्वम् अविवक्षितम् अस्ति तर्हि बहुनामपि ग्रहाणां सम्मार्जनं भवति चेत् तत्र ग्रह यत प्रातिपदिकम अस्ति तस्य तु अविवक्षा नासीत् अपितु तद्गतम यत एकत्वम आसीत् तस्य अविवक्षा आसीत् परन्तु अत्र यथा पूर्वपक्षिणः मते यदा ब्राह्मणः इत्यस्य अनुवादत्वं स्वीक्रियते तदा ब्राह्मणः इति प्रातिपदिक प्रातिपदिक प्रातिपदिकस्यापि अविवक्षा क्रियते होता है ऐसा प्रातिपदिकस्य अविवक्षा कथं भवति ठीक है नहीं हो सकता है ना प्रातिपदिक की अविवक्षा का मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि पूरे ब्राह्मण की ही अविवक्षा की जा रही है ब्राह्मण का तो ग्रहण कर ही रहा है लेकिन प्रधानता से कर रहा है वो प्रधानता से कर रहा है बस इतनी सी बात है और ये पूर्व पक्षी है ये हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि पूर्व पक्षी बोल रहा है वो त्रुटिपूर्ण बोल ही सकता है थोड़ा बहुत उतना पर विवक्षा अविवक्षा इसमें कई बार होता है ना कि ब्राह्मण शब्द है ये वर्ण मात्र के लिए भी आता है अनेक जगह ब्राह्मण आदि के अर्थ में भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हो जाता है ऐसे यानी प्रतीक के रूप में उपलक्षण के रूप में वो सबका वाचक हो जाता है ये भी एक शैली रहती है तो उस दृष्टि से तो कोई आपत्ति नहीं इसको भी विवक्षा में ले सकते हैं वो अविवक्षा कर सकता है पूर्व पक्षी ठीक है और कोई बोलिए रविशंकर जी ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 990 पर अंतिम जो अनुच्छेद है उसकी जो अंतिम के मध्य से पंक्ति है हाँ। भक्ष संबंधे ही न पूर्वम उत्तरेण संबंध्यते यदि सोमम भक्षणेन संस्कर्तुम इच्छेत न्यग्रोदस्तिभिः संस्कुर्याति ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई है देखिये ये जो अपना विषय वाक्य है ये जो ऊपर भी लिखाई है इन्होंने इसके ऊपर भी स यदि तो ये जो कथन है ये सूत्र तो था सिद्धांति का ठीक है और पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये पूर्व पक्षी इसको भक्ष के साथ में जोड़ रहा है ऐसा ही है ना और सिद्धांति उसको याक के साथ में जोड़ रहा है ठीक है तो भक्ष के साथ में अगर इसका संबंध जोड़ा जाए तो क्या अर्थ निकलेगा गलत अर्थ निकलेगा ये सिद्धांति बताना चाह रहे हैं इस वाक्य में हमारे पास दो क्रियाएं हैं पहली क्रिया है यदि राजन्यम वा वैश्यम वा या जयेत यहां पर से तो हमको यजन प्राप्त हो रहा है और अंत में जो देखेंगे तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेत ये भक्ष से संबंधित है तो दो बातें यहां पर हमारे को दिखाई दे रही हैं अब इसमें क्या अर्थ लिया जाए और वाक्यता तो है दोनों को हमारे को एक से जोड़ करके करना चाहिए सिद्धांत अब कह रहा है कि भक्ष संबंधे ही यदि हम इसको केवल भक्ष से ही जोड़ेंगे फल चमस को केवल भक्ष से जोड़ेंगे यानी याक से नहीं जोड़ेंगे तो जो पूर्व वाला भाग है पूर्व का मतलब हुआ याजय तक का ये भाग उत्तरेण न संबद्धते उत्तर के साथ में संगत नहीं हो पाएगा अगर इसको भक्ष के साथ जोड़ेंगे अंत में चूंकि भक्ष लिखा हुआ है उसके साथ में जोड़ेंगे तो पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य से संबद्ध नहीं हो पाएगा ये तो उसने एक प्रतिज्ञा की है कथन किया है दोष दिखाया है वो कैसे नहीं जुड़ेगा उसको ये आगे बता रहे हैं कि कैसे असंगति होगी वाक्यार्थ बोध क्या बनना चाहिए था वो ये है यदि सोमम भक्षण न संस्कर्तुम इच्छेत यदि सोम को भक्षण से संस्कार करने की इच्छा करे नग्रोध स्थिति संस्कुरियात तो वो नग्रोध की स्थितियों के द्वारा उसका संस्कार करे ठीक है उसका संस्कार करे और उसमें क्या होगा न तो सोमम ये इसमें अध्याहार करेंगे हम कि सोम का संस्कार नहीं होगा उसमें सोम का संस्कार नहीं होगा पूर्व पक्षी के अनुसार नग्रोध स्थिति का ही वो ग्रहण यानी फल चमस को लेगा और उसी का संस्कार होगा भक्ष से जुड़ गया है उसी से होगा तो सोम का तो नहीं करेगा वो सो ऐसे जिस पक्ष में पूर्व पक्षी जिस पक्ष में बोल रहा है भक्ष के साथ में संबंध है तो याग में सोम की आहुति दी जाएगी नग्रोध स्थिति की नहीं दी जाएगी ये निकल के आएगा ना तो जो सोम की आहुति दी जा रही है उसका तो संस्कार किया नहीं जबकि उसका संस्कार भी होना चाहिए ये एक दोष आएगा याग तो जो का तू है और इधर जो दोष बनता है वो तो पहले बताया ही था कि ये निरर्थक हो जाएगा तो पंक्ति फिर से देखिए यदि सोमम भक्षणेन संस्कर्तुम इच्छेत सोम को भक्षण के द्वारा संस्कार करना है क्योंकि वास्तव में तो आहुति सोम की दी जा रही है और प्रयोजन है सोम का संस्कार करना है लेकिन वो संस्कार कर किससे रहा है निग्रोध स्थिति से संस्कार कर रहा है तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमारे को कपड़ा धोना है तो हमने फर्श की सफाई कर दी, फर्श की सफाई से कपड़े का संस्कार तो नहीं होगा, तो जिसका संस्कार करना है क्रिया तो उसी से ही होनी चाहिए, तो ये बेतुका वाक्य होगा, आपस में संबंध जुड़ेगा ही नहीं, उसके साथ नहीं जुड़ेगा, आपके पक्ष में ये दोष आएगा। तस्मात् न भक्ष संबंध, इसलिए भक्ष का संबंध नहीं होना चाहिए। यागो ही प्रकृतो अस्ति तेन सह संबंध से थे न दोषो भविष्यति, तब ये दोष नहीं होगा, क्योंकि भक्षण तो नग्रोदिष्टिबिका होगा ही, ये तो दोनों ही पक्ष मानते हैं, पर चूंकि ये संस्कार कर्म है इसलिए आहुति भी इसी की दी जाएगी, और वो तभी संभव है जब इसको याग से जोड़ा जाए। ठीक है, हाँ। इसमें ये बात तो स्पष्ट हो गई, ये भक्ष के साथ संबंध नहीं बनेगा, तो जो याग के साथ जो संबंध बनेगा, अगर हम वाक्य से अगर हम देखें तो पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से जो असंबंध जो दिखा रहा था सिद्धांती भक्ष के संबंध में, तो याग के संबंध में हम कैसे दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं? वो इसको याग के संबंध में कैसे जोड़ सकते हैं? पूर्वापर से याग के संबंध में तो इसलिए जोड़ेंगे ना कि यजन तो करना ही है, उसको यजन करवाना है। वाक्य क्या कह रहा है, यदि राजन्यम वा वैश्यम वा याजयेत, उसको यजन कराना है, लेकिन किससे यजन कराना है ये तो नहीं कहा गया है। प्रकृति में सोम से याग प्राप्त है, ब्राह्मण को सोम से याग प्राप्त है, तो राजा और वैश्य को, क्षत्रिय और वैश्य को यजन कराना है तो किस क्या चीज प्राप्त होगी, तो प्रकृति के अनुसार तो सोम ही प्राप्त होगा। लेकिन जब यहां पर कहा गया कि नग्रोदिष्टि भी पीस करके उसको भक्ष के लिए दे, अब यही अपने आप में लिंग बन जाएगा कि ये भक्षण के लिए दिया जा रहा है, इसका मतलब है आहुति भी इसी की दी जाएगी, ये यजन से जुड़ा हुआ है, यजन का कथन ये मुख्य हो गया और उसमें भक्षण इसका कराए, इसका मतलब है बीच की जो क्रिया है यानी आहुति भी नग्रोध की ही होगी, उससे संबंधित जुड़ जाएगा। ओम। ये अगला प्रश्न पृष्ठ संख्या 993 पर 51वे सूत्र के भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति के मध्य से, हाँ, ये जो प्रारंभ से भी कर सकते हैं, सोम प्रतिषेद अनुवाद तमस्मै भक्षम प्रेच्छेद न सोमम। तो इसमें मेरे दो प्रश्न हैं कि ये जो न सोमम है, एक तो ये अनुवाद कैसे है, और दूसरा यहाँ जो लिंग जो लिया जा रहा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सिद्धांत यहाँ पर न सोमम को लिंग ले रहा है अथवा इस पूरे वाक्य को ले रहा है, लेकिन अगर हम तमस्मै भक्षम प्रेच्छेद भी लिंग बन सकता है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। कैसे बनेगा जी? उसको भक्षण के लिए नग्रोध दे, तो जिसका भक्षण किया जाएगा उसी की ही आहुति दी जाएगी, ये हमें श्रुति से प्राप्त है, तो इस तरह से ये लिंग बन जाएगा। और सिद्धांति जो कहना चाह रहा है न सोमम, ये ना सोमम भी लिंग बन सकता है कि सोम को भक्षण के लिए ना दे, तो सोम को भक्षण के लिए ना दे मतलब किसको भक्षण के लिए नहीं दिया जाता है, जब उसकी यजन नहीं किया जाता है उससे, तो ये भी लिंग बन रहा है। नहीं, इसमें तो देखो इन्होंने स्पष्ट लिखा है ना, सोम प्रतिषेधानुवाद, सोम के प्रतिषेध का जो अनुवाद है, ठीक है, ये जो कहा लिंग है, तो सोम का प्रतिषेध यहां मुख्य रूप से कहा जा रहा है, न सोमम, इसी को केंद्रित रखेंगे। तो इज्ज्या विकारे सती, अगर ये इज्ज्या का विकार होगा जो कि सिद्धांति का पक्ष है, तभी सोमो न भक्ष्यते, तब सोम नहीं लिया जाएगा, तब सोम नहीं लिया जाएगा। तो सोम नहीं लिया जाएगा ये हमारे को वैसे भी पता था, न सोमम कह करके और उसको स्पष्ट ही किया जा रहा है, उसका अनुवाद है, ये उसी बात का अनुवाद है। यानी जो हम नग्रोध के भक्षण से नग्रोध की आहुति मान रहे हैं, वो जो बात है वो इससे भी पुष्ट होती है, न सोमम कह करके। तो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि भक्षम प्रयच्छेद, मतलब नग्रोध के भक्षण की बात हो रही है, तो ये विधि मान करके न सोमम का यहां पर अनुवाद किया जा रहा है, ऐसा माना? न सोमम का, क्योंकि ये जो तमस्मै भक्षम प्रयच्छेद, ये तो आप जो पीछे प्रश्न पूछ रहे थे वह वहां से भी हमें ये निकल ही रहा है, उस तरह जो अर्थापत्ति की ना कि याग से संबंध करके जोड़ सकते हैं, उससे भी लिंग आपको देखना है तो तमस्मै भक्षम प्रयच्छेद से भी हमें निकाल सकते हैं, पर इनका अभिप्राय न सोमम क्यों अनुवाद कहने के लिए है। तो मतलब जैसे जी हम इस चीज को व्यापक बना सकते हैं क्या, कि मतलब एक ही चीज लगनी है तो उसमें अगर एक चीज के लिए कह दिया और फिर ये कह दिया कि दूसरी चीज नहीं करनी है, तो क्या उसको उसका अनुवाद कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं इसको, कि वैसे ही अर्थापत्ति से स्वभावतः प्राप्त हो रही थी, फिर भी जो कथन किया गया स्पष्टता के लिए भी होता है, स्पष्टता के लिए भी होगा, क्योंकि इसमें हम कोई व्यक्ति दूसरी अर्थापत्ति भी निकाल सकता था कि आहुति तो सोम की ही होगी, क्योंकि जिसकी आहुति होती है उसी का भक्षण भी प्राप्त होता है, तो ऐसे में आहुति सोम की होने से यहां पर भक्षण में प्राप्त होने वाले सोम का निषेध स्पष्टता से किया गया है, स्पष्टता से किया गया। उल्टा कोई अगर देखने लगे तो ऐसा प्राप्त हो सकता है ना, मान लो नेग्रोध भक्षण की बात कह दी, फल चमस के भक्षण की बात कह दी और सोम की आहुति प्राप्त है, तो कोई इसको इस दृष्टि से देख सकता है कि यहां न सोमम इसलिए कहा गया है कि ताकि आहुति तो सोम की ही हो, भक्षण नहीं हो सोम का, भक्षण सोम का ना हो, उस रूप में भी कोई इसको मोड़ सकता है, इसलिए यहां पर कथन किया गया है। उस तरह से नहीं ले रहे इसको, ठीक है स्वामी जी। चतुर्नवती पृष्ठ 994 उपरिष्टा द्वितीय पंक्ति, अत्र राजन्य चमसे संदेह। मम प्रश्न, यदि राजन्य सोम भक्षणम न भवति तो तस्य नाम राजन्य चमसे कथम भवति? नहीं, भक्षण तो ये तो केवल अनुसर्पण की बात है, और राजन्य है वहां पर आहुति देता होगा वो, वैसे तो भक्षण प्राप्त होना चाहिए, राजा को भी भक्षण प्राप्त होना चाहिए। सिद्धांत पक्षे तो निषेध हो, देखो अनुप्रसर्पण की बात है, यद्यपि अनुप्रसर्पण जो है वो भक्ष के लिए भी होता है, पास में जाके भक्ष के लिए होता है, इसमें थोड़ा देखना होगा कि राजा को ये भक्षण प्राप्त है या नहीं है, तो दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। अगर भक्षण प्राप्त है लेकिन अनुप्रसर्पण नहीं है, गति नहीं कर रहा है वो, लेकिन उसको पिला दिया जाता है, दूसरी दृष्टि से हम देखेंगे कि वो चमस तो राजा का है, वो आहुति देता होगा, ठीक है, उसके भक्षण के लिए हम कुछ और विधान कर रखा है, या उसको सोम का तो भक्षण कराना नहीं है, ऐसे ऐसा मान करके चलते हैं, सोम का भक्षण नहीं कराना है, और आहुति ये अनुप्रसर्पण करेंगे ब्राह्मण लोग उसके लिए। अब ऐसे में इसको रूढ़ी से जो सब जगह है थोड़ा रूढ़ी लेनी पड़ेगी, योग की जो चमस जो खाया जाता है उसी जैसा ये भी है, राजन्य के पास में भी जो है, अन्य लोग ब्राह्मण लोगों का चमस तो इसलिए क्योंकि वो उससे पीते हैं खाते हैं, ये अनवर्थता है, अब वहां चूंकि घट रहा है और ये भी पात्र उसी जैसा है इसलिए इसको भी चमस कह दिया गया, भले ही राजा उससे भक्षण नहीं करता हो, उस रूप में थोड़ा योग रूढ़ी लेते हुए या रूढ़ी लेते हुए उस सादृश्य से भी इस तरह के शब्दों का कथन हो सकता है, एक संभावना के रूप में मैं बोल रहा हूं। द्वितीय प्रश्न, अस्मिन् एव पृष्ठे नीचे अंतिमा पंक्ति, एकस्याम राजन्य जातौ दश संख्या विधीयते। अत्र प्रश्न, राजन्य जातौ तो एक एव राजन्य भवति तस्मिन् दश संख्या भवति इति पूर्व पक्ष से आशय वा किम्? पूर्व पक्षी का मत है ये, राजा तो एक एव भवति, हाँ। तत्र दश संख्या भी दिए थे। हाँ, राजन्य जाति सैव तेन तम दश राजन्य अनुप्रसर्पयेयुः इसमें। दश दश एक दश दश एक एकम चमसम अनुप्रसर्पन्ति इसके अंदर कथित है, कह रहे हैं कि भाई इसमें दस जो है जो राजन्य की प्राप्ति तो है ही, अब दस संख्या का यहां विधान कर दिया, पहले तो केवल राजन्य की प्राप्ति है कि राजसूय यज्ञ है तो राजन्य राजा क्षत्रिय तो होगा ही वहां पर, बस यहां केवल दस संख्या का विधान किया गया, राजन्य की प्राप्ति यहां करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्राप्ति ही है। प्रश्न, राजा एक भविष्यति वा राजन्य दश? दस क्षत्रिय दस होंगे ना, दस क्षत्रिय होंगे यदि उपनते एकस्मिन् एव पात्रे ग्रहिष्यन्ति, एक एक ही पात्र में, हाँ ये करेंगे नहीं, ये तो पूर्व पक्षी का मत है, क्या पूर्व पक्षी ना मान करके जैसा चल रहा है कि वो होने चाहिए, दस राजा होने चाहिए, मतलब क्षत्रिय होने चाहिए। पुनः दस दस एकम न भविष्यति, एक एकम दस दस एवं तो न भविष्यति तत्र। नहीं, बाकी तो नौ में दस दस ब्राह्मण है, अत्र एकस्मिन एक ही, एक ही में, क्योंकि नौ चम्मच तो ब्राह्मणों के थे, एक चम्मच राजन्य का है, तो ब्राह्मणों के चम्मच में तो ब्राह्मण जाएंगे ही, वो नब्बे हो जाएंगे, और एक में दस क्षत्रिय रहेंगे। राजा तो यजमान भवति, अन्य क्षत्रिय बहिर्तः आगता भविष्यन्ति, तो उससे संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर बहुत सारे चमसाध्वरी होते हैं और होते हैं ब्राह्मण, ये भी तो ब्राह्मण है, ये इतने सौ इतने ब्राह्मण कहाँ से लाएंगे, ऋत्विकों से अतिरिक्त ही तो लेने पड़ेंगे, ऋत्विक तो आप 16 मान लीजिए और थोड़े से ले लीजिए, बाकी ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, तो अतिरिक्त तो मंगवा ही रहे हैं ना इस विधि के लिए, और ब्राह्मणों को लाते होंगे, ऐसे ही अन्य क्षत्रियों को लाएंगे यहाँ पर, तो दसों एवं अपेक्षित है ब्राह्मण है, एक एक के प्रति दस दस करते हैं, तो ठीक है वो भी एक विधि हो सकती है कि भाई दस ही ब्राह्मण है, वो एक पे गए, दूसरी बार भी वही दस गए, तीसरी बार भी वही दस गए, पंक्ति अनुसार तथ्यवती एक ब्राह्मण दस चमसम भक्षी, नहीं ये देखो वो देखो ना, शतम ब्राह्मण सोमान भक्षयंती, तो वो तात्पर्य थोड़ा ना इससे आप निकालेंगे, कथम संगति भविष्य दस दस, नहीं नहीं नहीं देखो, सौ भक्षण करेंगे इसका मतलब है कि सौ अलग अलग हो गए व्यक्ति, सौ व्यक्ति हैं, अब उनकी दस दस करके व्यवस्था की है, पात्र हैं दस, व्यक्ति हैं सौ, तो कैसे व्यवस्था करेंगे, तो सम विभाजन कर दिया, एक एक के लिए दस दस का कर दिया, तो ये उस दृष्टि से तो नहीं है कि दस को ही आवृत्ति करेंगे, वो तो कोई ऐसा संकेत नहीं है यहाँ पर, बल्कि अलग अलग ही होने चाहिए, तो ऐसे दस क्षत्रिय हो जाएंगे। हाँ और कोई, हाँ पृष्ठ संख्या 995 भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, हाँ अंतिम से, केचित आहु ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन् चमसे भक्षणं विरुध्यते इति न सदोषः नहि सोमेन उच्छिष्टा भवन्ति इति श्रूयते। तो जब एक चम्मच में प्राप्ति ही नहीं है ब्राह्मण और राजन्यों की, तो फिर ये प्रश्न कैसे बनेगा? प्राप्ति नहीं, यहां देखनी पड़ेगी प्राप्ति, तो ये कुछ जिस तरह से ये कह रहे हैं, या तो ये माने कि एक राजा है केवल और बाकी नौ ब्राह्मण हैं और उसको जाते हुए फिर ये बनेगा, तो फिर इस दृष्टि से तो यहाँ पीछे की पंक्तियों को भी हमें इस तरह अर्थ करना पड़ेगा, हालांकि ये युधिष्ठिर जी ने ऐसा किया नहीं है। तो प्रश्न आपका ठीक है, इधर देखिए 52वें सूत्र में दूसरी पंक्ति जो भाष्य के, एकस्याम राजन्य जातो दश संख्या, दश संख्या विधीयते, राजन्य जाति सैव तेन तम दश राजन्य अनुपसर्पयेयु। तो उसमें इसमें यू प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन शायद ऐसा कह रहे हो कि एक राजा है और ब्राह्मण है, उसको जाति में दस संख्या को किसी तरह से मान करके और फिर कथन कर रहे हो, ये इसकी स्पष्टता तो कर्मकांड के अनुसार ही निर्णय हो सकता है यहां पर कि वो करते क्या है, क्योंकि संगति से जो है इसमें जो है ये जो वचन है ना केचित आहु, ये अभी प्रथम दृष्टया हमें क्या लग रहा है कि ब्राह्मण और राजन्यों का जो एक चम्मच है उसमें भक्षण विरुद्ध होता है, ये पूर्व पक्षी के विपरीत कोई बोल रहा है, ये पूर्व पक्षी के विपरीत कोई बोल रहा है, और उसमें वो कह रहे हैं न सदोषः, ये दोष नहीं होता है, इसमें मैंने पहले वाले में लिख रखा है, यहां चूंकि विषय बना होगा ये वाक्य पंक्ति समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसमें था कि ये वाक्य समर्थन में है या विरोध में है पूर्व पक्षी के, प्रथम दृष्टया ये पूर्व पक्षी के विरोध में ही लगता है, और विरोध में लगता है इसलिए वो कह रहा है न सदोषः। पर इसमें मैंने फिर अंत में विचार करके इसको और सुनना पड़ेगा, इसमें समर्थन लिख करके उसमें मैंने उसको टिक किया हुआ है, विरोध को हटाया हुआ है, यानी ये पूर्व पक्षी के समर्थन में अर्थ लेना है इसको, ऐसा पीछे किया हुआ था, इसमें और विचार करके बाद में करेंगे। और ठीक है, आगे चलेंगे। तो मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का छठा पाठ, पृष्ठ संख्या 997। एक मिनट।